हाँ प्रविलीयते, वीर स्व है, ली दीर्घ है, प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। साथ में गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गुड, दुबारा। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य, संग यानी कि आसक्ति, अटैचमेंट, गत यानी गया है, यानी कि जिसका अटैचमेंट निकल गया है, आसक्ति जिसकी नष्ट हुई है, मुक्तस्य जो मुक्त है, ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान अवस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थिर हुआ है, अवस्थित यानी स्थिर हुआ है, ज्ञान अवस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थिर हुआ है क्या, जिसका चित्त, तो जिसका चित्त ज्ञान की अवस्था में स्थिर हुआ है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञाय यानी यज्ञ के लिए, आचरतः यानी आचरण करने वाला, कर्म, कर्म समग्रम संपूर्णतया प्रविलीयते नष्ट हो जाता है। सो वन मोर क्ल्यू कर्म को नष्ट करने की, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त ज्ञान स्वरूप में स्थिर हुआ है, और जो यज्ञ स्वरूप ईश्वर के लिए ही कर्म करता है, मैं यही जोड़ रहा हूँ, कर्म करता है, उस मुक्त व्यक्ति का संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है। कर्मयोग का ये अहम श्लोक है। गतसंगस्य, हमारा संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमारा जो संग है, हमारा जो अटैचमेंट है, उनके साथ जो हमारे हृदय में लगाव है, वही हमें बंधन देते हैं, बांधते हैं, और इसलिए जन्म मरण के फेरे में हम जाते हैं। तो जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, इस तरीके से लोक संग्रह वृत्ति से यदि हम कर्म करते रहें, और ये जो पदार्थ वगैरह जो हैं उनसे यदि हमारा असंग हो जाएगा, हमारी आसक्ति मिट जाएगी, तो वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो ह्ययम् पुरुषः उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में है लिख। और मनुष्य शरीर ही हमें इसलिए दिया गया है कि हमें असंग रहना है क्या, लेकिन हम असंग होते हुए भी इस शरीर से, इस इंद्रियों से और हमारे अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त से, बाहरी पदार्थ परिस्थितियों के साथ हम संबंध मानते हैं, और उनसे सुख मिलेंगे इस सुख की इच्छा में, इस आशा में हम उनके साथ बंध जाते हैं। राग और द्वेष, मुझे जो चाहिए वैसा हो और मुझे नहीं चाहिए वैसा नहीं हो, ऐसा भाव हमारे मन में जब तक रहता है तब तक ये आसक्ति बढ़ती ही रहती है. समथिंग विच आई डिज़ायर शुड कम टू मी एंड समथिंग विच आई डोंट लाइक शुड नॉट कम टू मी. ये जो भाव हमारा है ये जब तक बना रहता है तब तक ये राग द्वेष, और ये राग द्वेष की वजह से ये संग बना रहेगा. बाकी तो कहते हैं कि जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है. तो हम अननेसेसरी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं. अभी जहाँ जहाँ ऐसी बातें आती हैं तब अभी वहाँ वहाँ क्लेरिफिकेशन करना पड़ता है कि परिस्थितियाँ में यदि हम बदलाव करने के लिए सक्षम हैं तो उसको ज़रूर बदलना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना भी चाहिए, बराबर. लेकिन एक हद तक हम जाने के बाद यदि हमें लगे कि हमें इतने पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट द आउटकम. और तभी प्रसाद बुद्धि आ जानी चाहिए. इससे क्या होगा कि अननेसेसरीली जो हम जो जूझते हैं वो हमारा उसके साथ, क्योंकि क्या होता है कि किसी परिस्थिति के साथ हमारा राग या तो द्वेष इतना गहरा हो जाता है कि वी डोंट गिव अप, हम उसको छोड़ते ही नहीं है. मेरा एक मित्र है, मेरी ही उम्र का है, और मैं कई सालों से मैं उनको देखता हूँ. वो इतना कर्मठ है, अपने काम में इतना तल्लीन है, ये सो मच एंग्रोस्ड इन हिज वर्क. तो मैं उसको कई बार इन्हें लाइटर भी नहीं टेल हिम कि तू तो भैया खंभे को कस के पकड़ के रखा हुआ है और फिर बोबा बोम करता है कि खंभा मुझे छोड़ता नहीं, खंभा मुझे छोड़ता नहीं. ऐसे कई लोग होते हैं कि जो खंभे को कस के पकड़ के रखते हैं. आरती पर बैठा जो विवास भाई ने बात करो, खंभे को इतने कस के पकड़ के रखते हैं, टाइम ही नहीं है, खंभा छोड़ता ही नहीं यार. खंभे को छोड़ना तुम्हारे हाथ में है यार, लेकिन ये राग इतना है. और फिर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं क्या. एनीवे, तो करें यहाँ बात ये कर रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर स्टेज इन लाइफ वी हैव टू कम टू टर्म्स विद द सिचुएशन. बहुत नाचो गोपाल क्या. और फिर क्या होता है कि संसार से मिली हुई जो भी वस्तुएं हैं वह अपनी नहीं है ये मानकर, संसार की मानकर उसको प्रभु की सेवा में अर्पण करना. ये बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ और ये अनफॉर्चुनेटली रिपीटेडली आती ही है और सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में वापस कहना पड़ता है. ऑफिस में आप गए हैं, ऑफिस में आपको जो चीज़ वस्तुएं दी गई हैं वो ऑफिस के उपयोग के लिए है, आपको उसको घर लाना नहीं है, बराबर. As long as you are in that employment, you will continue using it. And moment you leave that employment, सब वहाँ छोड़ के घर आना है. लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ से स्टेपलर उठा के लाते हैं, पंचिंग मशीन लेकर आते हैं, प्रिंटर के पेपर लेकर आते हैं क्या. ये धंधा हम करते हैं. वैसे ही संसार से भी हम यही करते हैं. संसार की जो भी चीज़ें हैं परमात्मा ने हमें उनका कार्य करने के लिए हमें जो मकसद से भेजा है, एवरी वन हैज बीन असाइंड ए जॉब. वो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि संसार में मेरा मकसद क्या है, किस लिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है क्या. जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मुझे यही काम करना है, भगवान ने मुझे वक्तृत्व शक्ति दी है, बोलने की क्षमता दी है, तो मुझे बोलना है बस. सो यू आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंस. परमात्मा ने आपको क्या दिया है उसके ऊपर पहले गौर करो और उसको प्रभु की सेवा में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो. तो क्या होगा कि हमारी क्रिया जो है उसमें से अहंकार निकल जाएगा, मैंपना निकल जाएगा और हमारा जो असंग स्वरूप है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो क्या होता है कि कर्मयोगी जो है निष्काम कर्मयोगी, उसका अहम भी संसार की सेवा में लग जाता है, यानी कि वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। भीतर एक ऐसा ही भाव रहता है कि मैं सेवक हूं। जैसे मैं भी अपने बारे में बार बार आपसे कहता रहता हूं, भाई आपने तो काना नहीं नौकरी करी है जी, बराबर कृष्ण की नौकरी कर रहे हैं। तो ये भाव जब भी आ जाता है तो तभी हम कुछ कर रहे हैं ऐसा मन में भाव रहता नहीं, यानी कि अहंकार भी उस सेवा में लग जाता है, मिट जाता है। लेकिन यदि ये भाव सेवक का भाव यदि दृढ़ीभूत हो गया, अरे मैं तो सेवा करता हूं, मेरे जैसा सेवक कोई नहीं है, तो वो भी अहंकार की पुष्टि करता है, अभिमान से बांध देता है। और ये सेवकपन का अभिमान तभी होता है, रामसुखदास जी का ही, आई एम स्ट्रेट अवे रीडिंग इट, सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन हो जाता है। यानी मेरा एग्जांपल आपको दूं तो आपको जो मैं यहां बता रहा हूं, रामसुखदास जी का नाम मैंने इसलिए लिया टू ड्राइव द पॉइंट होम, कि यदि यही बात मैं कर रहा हूं इस भाव से मैं आपको कहूं आपको इंप्रेस करने के लिए, अरे भाई क्या बात कर दी, तो द थिंग दैट इज कमिंग टू यू, क्या जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं मैं तो परोसने वाला हूं पिरसणियों छू, क्योंकि ये भाव मन में दृढ़ रखना है ताकि जो हम अर्पण कर रहे हैं उस अर्पण करने की क्रिया या तो अर्पण करने की जो वस्तु है उसमें भी ममकार न है कि मेरा है नहीं, यानी कि यहां जो आपको दिया जा रहा है वो भी मेरा नहीं है, मैं भी कहीं से लाकर आपको दे रहा हूं, यानी आई एम लाइक ए पाइपलाइन। ये भाव मन में हमेशा दृढ़ीभूत रहना चाहिए तो ही हम अपने आप को संसार की सेवा में, प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। यानी सेवक बनने का भी अहंकार, सेवा करने का भी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। यदि ये होगा तो मुक्त संगत से होगा। तो परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा के लिए कार्यरत होना है तो फिर हमारे ऊपर किसी का ऋण रहता नहीं है। इससे क्या होता है कि सेवक नहीं रहता है, मात्र सेवा रह जाती है, यानी मात्र कर्तृत्व रह जाता है, कर्ता मिट जाता है, द डूअर इज हैज वैनिश्ड, इट इज ओनली द डीड विच इज विजिबल। यदि इस सेवा के बदले में संसार से कुछ भी एक्सपेक्ट करें, धन, कीर्ति, बड़प्पन, अटेंशन, कि भाई लोग बोले हाँ हाँ, ज़्यादातर ये जो भी हमारे गुरुजन प्रवचन करते हैं तो क्या होता है कि भाई ऑडियंस बराबर आ गई, सब आके बैठ गए, सब माइक बैक टेस्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाने के बाद फिर गुरुजी की पधरामणी होती है, तो इसमें भी एक प्रकार का अहंकार है अपने को थोड़ा स्पेशल महसूस करने की। तो ऐसे भाव से भी हमें अपने आप को मुक्त करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, कहीं भी अपने अहंकार से मुक्त होने के लिए ये सारी बातें, दीज आर नेसेसरी, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल प्रैक्टिस इट। ये जो निधिध्यासन की जो बात बार बार हमारे यहाँ आती है, यही निधिध्यासन है। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं इन बाबतों में थोड़ा ज़्यादा सतर्क हूँ, आई ट्राई टू रिमेन कॉन्शियस अबाउट इट। आप देखते होंगे सुबह एग्जैक्ट 9 बजे ओमकार शुरू हो जाता है हमारा, यहाँ भी 7:15 बजे ओमकार शुरू। आई डोंट वेट हाउ मेनी पीपल आर देर, पार्टिसिपेंट है नहीं है, 2 है तो भी चलेगा, 5 है तो भी चलेगा, 25 है तो भी चलेगा। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द नंबर्स, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट हु इज देर। हमारा कर्तव्य है सेवा करना, उस समय पर ठीक टाइम पर वो शुरू हो जाना चाहिए, बस नौकर हैं हम। तो भगवान ने जो टाइम स्लॉट दिया वो टाइम स्लॉट पे आ जाओ, यदि नहीं आए तो परमात्मा का अपराध कर रहे हैं। यहां जो भी बैठे हैं वह सब में परमात्मा विराजमान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर आप सभी में परमात्मा विराजमान, इसलिए तो प्रार्थना जब पूरी करते तो बोलते हैं सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए। सभी में परमात्मा बैठे, मेरा परमात्मा मेरे सामने आकर बैठे और मैं मेरी उसकी सेवा टाइम पे ना करूं तो मैं उसका गुनेगार हूं। ये भाव के साथ यदि हम करेंगे तो ये सब इसलिए किया जा रहा है, नॉट टू फील स्पेशल कि भाई मैं कुछ अलग हूं, वो नहीं, लेकिन अपने अहंकार को मिटाने के लिए कि हम परमात्मा के सेवक हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। और सेवक की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसका कोई अपनापन नहीं होता। तो इसलिए संसार की सभी वस्तुओं में, संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतकरण में जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, शब्दातीत है वो। द प्लेजर दैट यू गेट फ्रॉम विद इन, निष्काम सेवा जब भी करते हैं, निष्काम कर्म जब भी करते हैं क्या। और अभी नाउ कम्स द मोस्ट फाइनर पॉइंट, यह जो प्रसन्नता मिलती है वह प्रसन्नता मिलने के समय पर यदि हम ऐसा सोचे कि मैंने ऐसा ऐसा ऐसा किया इसलिए प्रभु ने मुझे प्रसन्नता दी, तो वहां भी ममकार आ गया सूक्ष्म भाव से। तो इसके बारे में भी हमें जागरूक नहीं रहना है, अलर्ट नहीं रहना है, प्रसन्नता आई आई, लेकिन ये हमारे कुछ करने से उसके परिपाक रूप एज ए रिजल्ट ऑफ माई डूइंग समथिंग आई एम गेटिंग दिस प्लेजर, ये भाव भी मन में आया तो वहां भी ममकार जुड़ गया, इससे भी मुक्त होना है। ये स्टेट जब भी आएगा तभी रियल असंगता का अनुभव होगा। जब भगवान ये असंगता की जो बात करते हैं ना, गत संगस्य मुक्तस्य, तो गत संग यानी क्या, एट दिस लेवल यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। इतना सा भी अटैचमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए। मुक्तस्य कि जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, हम संसार से अपने आप को जोड़कर पराधीनता स्वीकार लेते हैं। जैसे मैंने मेरे मित्र का एग्जाम्पल दिया, खंभे को पकड़ के जोर से कस के पकड़ के रखो तो जितना टाइम आप पकड़ के रखो उतना टाइम वो तो आपकी पकड़ में है, और फिर बोलोगे खंभा छोड़ता नहीं, अरे आई एम सो बिजी यू नो द वर्क इज सो मच। ठीक है, सो कर्मयोगी को सदा असंग रहना है, और असंग होगा तो सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और ज्ञानावस्थित चेतसः, फिर अपने स्वरूप का जो ज्ञान है उसके बारे में उसके मन में हमेशा 24/7 ये जागृति रहती है। जबी एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को संसार के साथ जोड़ा है और संसार में अहंकार और ममकार हमारा बना हुआ है, इसलिए हमारी दृष्टि हमारे स्वयं सही जो स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, उसकी ओर जाती नहीं है। लेकिन एक बार ये अहंकार और ममकार से यदि मुक्त हो गए तो हमारा जो स्वयं आत्मस्वरूप है वो अपने आप प्रकट होता है। उसको उसकी ओर देखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसको पाने के लिए भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं सिद्ध है। पहले भी आपको ये बात बताई, मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, द टेक्निकल टर्म्स, प्राप्तस्य प्रापणम और अप्राप्तस्य प्रापणम। अप्राप्तस्य प्रापणम यानी कि जो हमारे पास नहीं है, जिसको हमने प्राप्त किया, वो सब संसार की चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो मैं जाकर खरीद कर लेकर आ रहा है, तो अप्राप्तस्य प्रापणम। घर में सब्जी में बटाटे खत्म हो गए, बाहर जाके 2 किलो बटाटा लेकर आए तो अप्राप्तस्य प्रापणम, नहीं थे जाकर खरीद कर लेकर आए, बराबर। सो एनीथिंग दैट यू ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड विच इज नॉट देयर विथ यू, एक्सटर्नल थिंग्स, वो अप्राप्तस्य प्रापणम है। लेकिन प्राप्तस्य प्रापणम यानी कि जो हमारे पास है उसी को ही दोबारा उसकी अनुभूति होना। सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके अलमारी के ड्रॉवर से कार की चाबी निकाली आपने और आपने आपकी दाई जेब में डाल दी। अभी आपकी रेगुलर हैबिट है बाई जेब में डालने की और आज आपने गलती से दाई जेब में डाल दी, बराबर। फिर आप लिफ्ट में से नीचे उतर गए, गाड़ी के पास गए और एज ए फोर्स ऑफ हैबिट आपने हाथ दाई जेब में लेफ्ट जेब में डाला, लेफ्ट पॉकेट में डाला, वहाँ चाबी नहीं है, राइट। तो आप चाबी ढूंढने लगे, कहाँ गए, लाया कि नहीं लाया। फिर आप याद कर, नहीं चाबी तो ली है मैंने, तो फिर इधर उधर उधर उधर आप ढूंढते, फिर आपका हाथ दाई जेब में जाता, पहले बाई जेब में देखा जा रही, रेगुलरली डालते लेफ्ट में, वहाँ से नहीं मिली, फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते ऐसा ऐसा करते करते राइट पॉकेट में आ जाता है, वहां से चाबी मिला, अरे चाबी तो यहाँ है, चाबी आपके पास ही थी, बराबर, खाली मिसप्लेस हुई थी। दिस इज प्राप्तस्य प्रापणम्, यानी हमारा आत्मानुभव, हमारी आत्मा की जो विजिबिलिटी है या आत्मा का जो अनुभव है, परसेप्शन ऑफ अवर आत्मा, हमारे पास ही आत्मा, मात्र उसकी अनुभूति करनी है, ये प्राप्तस्य प्रापणम्। इसको कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाना नहीं, यू आर नॉट गो एनीवेयर टू फाइंड इट। जैसे चाबी जेब में ही पड़ी थी, अपनी ही जेब में पड़ी थी, ओनली थिंग इज दैट एक के बजाय दूसरी जेब में चली गई। सो इट इज एज इजी एज दैट। यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलियते, कर्म में अकर्म पहले हम देख चुके हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करना, यज्ञ यानी परमात्मा को अर्पण करते हुए, यद यद कर्म करो मित अखिल शंभो तव आराधना, जो भी हम करते हैं परमात्मा के लिए करते हैं। आप कहेंगे कि आप बार बार ये बोलते रहते हो, बार बार ये बोलते रहते हो, क्या या हजार बार सुन सुन के कान पक गए। इट इज ईजियर सेड देन डन एंड दैट इज वाई इट इज बीइंग रिपीटेड। क्या? क्योंकि ये जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। तो ये क्या, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका कॉन्स्टेंटली हैमरिंग और अभ्यास होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या उसकी विस्मृति हो जाती है, वापस हो मैं स्प्रिंग की तरह उछल के अंदर आ जाता है, मम स्प्रिंग की तरह उछल के अंदर आ जाता है, तो वो उसको हमेशा के लिए वो स्प्रिंग का टेंशन निकल जाए तब तक इस बात को कंटिन्यूसली हेमराउट करते रहना पड़ेगा। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, उसमें से यदि आपको टेंशन निकालना है ना, तो उसका एक तरीका यह है कि उसको अग्नि में तपा दो, यू हीट इट इन द फायर, उसका इलास्टिसिटी निकल जाएगी, टेंशन निकल जाएगी। तो इसी तरह हमारे मन की जो मैं और ममकार की जो स्प्रिंग है ना, उसको ज्ञानाग्नि में तपा दो तो फिर ये उछलना बंद कर देंगे, उसकी टेंशन निकल जाएगी। सो अपने लिए कर्म करेंगे तो कर्मों से बनता है, परमात्मा के लिए कर्म करेंगे तो यथार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, पहले भगवान ने कहा था। तो इन शॉर्ट, जिन क्रिया जिन पदार्थों से हम आसक्ति ममता कामना से अपना संबंध बांधते हैं, वही क्रियाएं वही पदार्थ हमें बांधते हैं। यानी ये सोने का पिंजड़ा हम ही अपने आप अपने लिए तैयार करते हैं, और मजे की बात तो ये है कि उसके ऊपर सोने का ताला सोने की चाबी से लगाकर सोने की चाबी जो है ना उसको दरिया में फेंक देते हैं। इट इज अवर ओन डीड्स। तो ये नहीं करना है। क्या? और ये अहंता और ममता यदि मिट गए तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों मिट जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ अल्टीमेटली कर्म समग्रम प्रविलियते की बात कर रहे हैं, यानी कि सभी कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाती है, यानी कि हमारे जो कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, ये तीनों कर्मों से हमें मुक्ति पानी है। और इसकी गुरु चाबी भगवान इस श्लोक में, ये श्लोक बहुत अच्छा है, सो अहंता और ममता यदि मिट गई तो कर्तापन मिट गया, कर्तापन मिट गया तो भोक्तापन मिट गया, बिकॉज कर्ता ही भोक्ता होता है ना। आप करोगे तो भुगतोगे, करोगे नहीं तो भुगतोगे कैसे? तो जैसे कर्तापन मिट गया ऑटोमेटिकली भोक्तापन मिट गया। तो कर्मयोगी जब अपने लिए कोई कर्म करता नहीं है, वो कुछ चाहता नहीं है, क्या चाह गई चिंता मिटी मन मोह बेपरवाह, बराबर कबीर जी का वचन, तो वो कर्म का फल का भोक्ता बनेगा ही नहीं। मान लीजिए कि किसी को 50 डंडे खाने की सजा मिल गई, नहीं आप हमको डंडा नहीं खाना जाना, कुछ अच्छी बात करते हैं क्या, कोई पुणे में रियल लाइफ स्टोरी में आपको बताता हूँ। एक दिन रात को किसी डेयरी पर दो चार जवान लड़के जमा हुए थे, वो गर्म दूध मिलता है ना डेयरी पे, और ऐसा ऐसा करके देते हैं ना, तो कुछ दो चार लड़के वहाँ जमा हुए थे, बाजू में पान वाले की दुकान थी, तो वह खड़े खड़े दूध पीना पान खाना वगैरह उनकी रोज की ये थे दिनचर्या थी। तो उसमें से एक लड़के को चर्चा हो रही थी कि भाई यहाँ पूना के ब्राह्मण तो जो है ना कुछ बड़े ये होते हैं, क्या क्या उनकी कैपेसिटी है खाने पीने की। तो एक लड़का बोला कि यदि कोई मेरे सामने 100 लोटी दूध पी के दिखावे क्या, तब मैं उसको 1000 रुपया दे दूं। तो एक ब्राह्मण वहां सुन रहा था, उसने सुना तो वहां से निक चला गया वो, और थोड़ी देर के बाद वापस आया। ये लड़के तो वहां बड़ उसको तो घंटा दो घंटा रात का टाइम जो टाइम पास करना होता है, तो खड़े खड़े बातें कर रहे थे। वापस आया, उसने बोला मैं पीऊंगा, 1000 रुपये देंगे? बोला दूंगा, पहले 1000 रुपये इधर रखो। लड़के ने बोला चलो ना मस्ती करनी है ना, रख दिया 1000 रुपये, ले पी ले, दूध का पैसा हम दे देंगे। दूध वाले को बोला भाई इसको पिलाओ, तो 100 लोटी दूध पी गया, 1000 रुपये ले लिए। फिर बोला वो तो ठीक है, लेकिन बीच में कहाँ गया था? तो क्यों, मैं चेक करने गया था कि मैं पी सकता हूँ कि नहीं। सौ लोटी पी कर आया और 100 लोटी पी रहा है। अभी जो बात मुझे करनी है वो ये है कि मान लो किसने 100 लोटी पीने की शर्त तो लगा दी, बराबर, और 45 लोटी दूध पी और टपक गया, राम बोलो भाई राम, तो बाकी के 55 लोटी का क्या होगा? भोक्तापन मिट गया ना, कर्तापन गया, तो कर्ता ही मिट गया तो भोक्ता कहाँ रहा, समझ रहे? लोटी दूध पीने वाला ही नहीं बचा तो फिर बाकी के 55 कौन पिएगा, वो खत्म हो गया। यानी यदि कर्ता नहीं रहा तो भोक्ता कहाँ है? सो करना क्या है हमको, वो कर्ता को मिटाना है। कर्ता को मिटाओ तो फिर कर्म के फल मिलने ही वाले नहीं है, बात खत्म हो गई। इसलिए तो इस अध्याय में भगवान ने कहा है 9वें श्लोक में, जन्म कर्म चमय दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, तुम मेरी ओर देखो, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और मैं जो करता हूँ लीला है, कर्म नहीं है। सुबह हमारी बात हो गई थी, आई डोंट नॉट वांट टू रिपीट इट, मोस्ट ऑफ यू वर देयर इन द मॉर्निंग, जो नहीं है वो सुबह आया करो, सुबह जो नहीं आते हैं वो आया करो। एनीवे, तो जो तत्व से इस बात को जान लेता है कि ये जो मैं जो भी कुछ करता हूं सब मेरी लीलाएं ही हैं, इस तरीके से यदि मुझे जानेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे। अभी जन्म तो परमात्मा का दिव्य होता है, कर्म भी होता है। हमारा जन्म दिव्य नहीं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो हमारे कर्मों के परिपाक रूप जो प्रारब्ध लेकर आए हैं उस प्रारब्ध की वजह से हम जो हैं वो हैं, लेकिन हमारे कर्म तो दिव्य हो सकते हैं। क्योंकि वो तो परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दे रखी है। सो अवर डीड्स कैन बी डिवाइन। डिवाइन यानी क्या? भक्ति करना, भजन करना, पूरा दिन भगवान की परमात्मा की सेवा करते रहना, नहीं। जो भी निष्काम कर्म हम करेंगे, ऑल दोज डीड्स आर डिवाइन। कर्ता भाव को ही निकालना है बस। क्या भगवान यही कहते रहते हैं हमें कि भाई मेरी ओर देखो, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा इति माम योगी जानाति कर्म भीर न सबध्यते। मुझे कर्म इधर लिम्पन्ति है, परमात्मा क्या प्रयोग किया है, लिम्पन्ति ले चोटे आए हैं, मने कर्म चोटे नहीं, मने मुझे कर्म के फल में कोई स्पृहा नहीं है। और इस तरीके से जो मुझे जानते हैं वो स्वयं भी कर्म से नहीं बंधेगा। तो परमात्मा के वो स्वरूप को जानो, तो खाली जानने से होगा नहीं। यहाँ जो भी परमात्मा उपदेश हमें दे रहे हैं वह उपदेश वो ही इज प्रैक्टिसिंग इट एंड व्हाट ही इज प्रैक्टिसिंग इज प्रीचिंग अस। और हमें क्या करना है, उनमें से जो संदेश है वो संदेश लेना है और उस संदेश को हमारे जीवन में उतारना है। गांधी जी ने बहुत अच्छी वाक्य कहा है कि मोटा कहे ते करूं, करे तेना काजी न थो। आई रिपीट अगेन, मोटा कहे ते करूं, करे तेना काजी न थो। काजी एटले, सो आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, द फेमस या तो बिग पीपल, बड़े लोग, मोटा नहीं बड़े लोग, जो कहते हैं वो करो, जो करते हैं उसके जजमेंट पर मत बैठो। सो डू एज व्हाट कृष्ण इज एडवाइजिंग अस टू डू, व्हाट कृष्ण इज प्रीचिंग अस टू डू, डोंट सिट ऑन द जजमेंट व्हाट कृष्ण इज डूइंग। वो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण को ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या वो कुब्जा में कृष्ण क्या देख गए थे कि उसके साथ संग करने चले गए, उनके पास गोपियां कम थी क्या? ऐसे वितंडावाद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो सभी के जवाब हैं, लेकिन हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। मोटा कहे तेम करवो, करे तेना काजी न थो। कृष्ण वॉट एवर इज प्रीचिंग, दैट इज ए मैसेज फॉर अस, ये हमारे लिए संदेश है। वो जो करते हैं वो हमें मालूम है कि वो उनकी लीला है और उसके पीछे कोई मकसद है, ही हैज अ पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग विच आइदर वी आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस हमारे समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश भी मत करो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। तो भगवान यहां कहते हैं इस श्लोक में कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम योगी जानाति कर्म भीर न सबध्यते। यानी मुझे कर्म चिपकते नहीं है, मुझे कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। इसी तरीके से मुझे जो जानता है, अभी जानाति, अच्छी तरह से जानता है, वो कर्म से नहीं बनता है। मात्र कृष्ण के बारे में, कृष्ण जो करते हैं लीला है, हमें वो क्या करते हैं उसके साथ मतलब नहीं है, जो भी करते हैं लीला ही है, तो उनको तो कर्म बांधते नहीं, इतना जान लिया तो हमारे भी कर्म छूट जाएंगे? नहीं, हमें उस तरीके से लीला करनी है। लीला इन नॉट द कोलोक्वियल मीनिंग। कॉलेज में एक लड़के के पीछे 10 लड़कियां घूमती है, अरे ये तो आ तो कानूडो थी गयो, लीला करे छे, वो लीला नहीं। क्या कृष्ण को हमने कहां तक लाके रख दिया है? कभी कभी तो ऐसा आक्रोश आता है अंदर से कि कैसे कैसी बातों में हम कृष्ण को जोड़ते हैं, क्या बड़ा व्यक्तित्व है उनका। एक बहुत अच्छा सुभाषित है, मुझे याद आ रहा है, अहम सुवर्णम नमे दुखम अग्नि दाहे च ताड़ने, एतन में महादुखम गुंजया तोलयंति माम। मैं सुवर्ण हूं, मुझे आग में झोंकने से या तो मुझे टीपने से मुझे दुख नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता। सोने को जो भी घड़े उसमें से अलंकार बनाते बनाना है तो उसको अग्नि में झोंकता है और फिर उसको टीपते हैं ना सुनार। तो बोला मैं सुवर्ण हूँ, मुझे अग्नि में झोंका गया या तो मुझे टीपा गया तो उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन एतन में महादुख। मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है? गुंजया तो लयंती मम, चनौटी थी मारो वजन करे। चनौटी मालूम है ना, छोटा सा ये लाल और ब्लैक कलर का छोटा छोटा ये सीड्स होते हैं, उसका अंग्रेजी मुझे आता नहीं है। गुजराती में चनौटी हट्टी खबर चाहिए और संस्कृत में उसको गुंजा बोलते हैं, डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देख लेना। मतलब मारो प्रॉब्लम है कि चनौटी थी मने तोले से, चनौटी की कीमत कुछ नहीं, इट इज वर्थलेस सब्सटेंस। ऐसे वर्थलेस सब्सटेंस से मेरी तुलना होती है, मुझे तोला जाता है, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। कृष्ण की यही व्यथा है, कहां कृष्ण और कहां हमने लाके खड़ा कर दिया उनको, यानी छोड़। सो इस तरीके से कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करते हैं उनके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। और एतम ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। यही अध्याय का चौथे अध्याय का ही 15वां श्लोक है कि पहले भी मुमुक्षुओं ने इसी तरीके से कर्म किए हैं, अर्जुन तुम्हारे पूर्वजों ने भी किए हैं, उसको जानकर तुम भी इसी तरीके से कर्म करो। ज्ञानी पुरुष के लक्षणों का वर्णन यहाँ परमात्मा बता रहे हैं और साधना कैसे करनी है उसका परमात्मा नोहाव दे रहे हैं। गत संगस्य जो बात है वो कोई इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये हमारा ओरिजिनल डिफॉल्ट नेचर है मनुष्य का। लेकिन बाह्य विषयों के साथ हमने जो आसक्ति जोड़ी इसकी वजह से हमने अपने आप को, हमारा जो आत्मा का साम्राज्य है उस आत्मा के साम्राज्य से अपने अपने जातने देश निकाल आपी दीदो। हमने अपने आप को इस राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया है अपने ही साम्राज्य से, यानी फ्रॉम दैट लेवल ऑफ रिचनेस, यानी कि एक राजा होने का जो हमारा क्या बोलते उसको समृद्धि है, उस समृद्धि से हमने इस संसार की चीजों के साथ अटैचमेंट करके राजा मिटकर भिखारी बनने चले। तो कुछ जीवो नहीं बधु मुकी देवो बधु मुकी वही जाऊं क्या जाऊं, संन्यास लोगे तो भी वहीं भी वही प्रॉब्लम है क्या, कहीं जाना नहीं। बार बार ये बात करता हूं, दोबारा करता हूं, कहीं जाना नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य, अटैचमेंट को छोड़ो बस, उसके साथ वो खंभे को जो पकड़ के रखा है ना, खंभे को छोड़ो, अपने हाथ में ही है, जितना कसके पकड़ोगे उतना प्रॉब्लम है। तो हमने अपने आप ही अपने लिए बंधन उत्पन्न कर लिए हैं और इन बंधनों की वजह से विषयों में हमारी आसक्ति बनी हुई है। और ज्ञानी पुरुष है वो इन सब से मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम ग्रस्त हैं, हम ग्रस्त ज्ञानी हैं, इसलिए यह श्लोक हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्या संन्यास तो हमें लेना नहीं है तो छोड़ना क्या, गत संगस्य मुक्तस्य की भगवान बोलते हैं, गत संगस्य छोड़ो, रिनाउंस। शारीरिक तौर पर फिजिकल रेनन्सिएशन उसकी कोई जरूरत नहीं है, अंदर से हमें अपने आप को डिटैच करना है, इनर डिटैचमेंट इज अ मस्ट। फिजिकल रिनंसिएशन इज नॉट कंपल्सरी बट इनर डिटैचमेंट इज कंपल्सरी। यानी किसी भी वस्तु से बाहरी तौर पर शारीरिक तौर पर उसके साथ टुकमा किसी चीज की बाधा नहीं लेनी है। ये जो लोग बाधा आंकड़े रखते हैं ना, मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया, ये सीजन में मैं आम नहीं खाऊंगा, अनिबाधा ले दी, अवनी कुछ कह रही है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड से इफ यू वॉन्ट टू, आई कैन नॉट अनम्यूट यू। बाधा रखी, अनिबाधा रखी, ओला नहीं बाधा रखी, कोई मारे दूध नहीं बाधा है, कोई के मारे आइसक्रीम नहीं बाधा है, कोई के अनिबाधा है, ये धंधा करने का ही नहीं। यानी इतना फिजिकल रिनंसिएशन में जाने का नहीं, अंदर से डिटैच हो जाओ, ये गत संगस्य है। सो वी हैव गिवन अप द अटैचमेंट टू द थिंग्स, और इसलिए ममत्व नहीं है, ममकार नहीं है, हमारा मेरा है ऐसा कोई भी क्लेम हम कभी कुछ करते ही नहीं है। तो फिर मेरा नहीं है तो किसका है? परमात्मा का है, बॉस का है, या नौकरी करते हैं उसका है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। क्या? और ये परमात्मा ने मुझे मेरे उपयोग के लिए दिया है, और करना क्या है? मुझे उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करने हैं, संसार के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, बराबर, तो अध्यात्म का ज्ञान तो संसार में है ही, परमात्मा का ही है, बराबर। अभी ये काम यदि परमात्मा ने मुझे सौंपा है, तो मैं उसकी यदि नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है कि उस ज्ञान की वृद्धि हो, 10 लोगों के पास वो पहुँचे, 25 लोगों के पास पहुँचे, 50 लोगों के पास पहुँचे, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना है, और वो प्रयत्न करते हुए मुझे कहीं भी अहंकार या तो ममकार से अपने आप को जोड़ना नहीं है। देयरफॉर आई हैव नॉट टू क्लेम कि दिस इज माइन, इसलिए पर्सन या वृत्ति मैंने बराबर मन में बना के रखी है, मैं तो परसने वाला हूँ, अपना कुछ है नहीं। तो ममकार गया, मैं कर रहा हूँ ये वृत्ति भी नहीं रखनी है क्योंकि परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ, तो इसलिए तो मेरा तो कुछ है नहीं। तो ये दोनों चीज़ यदि आ जाएगी, एंड इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एनी थिंग इन दिस यूनिवर्स, इससे मजा क्या आएगा मालूम है? इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर ओन ग्रोथ। ये मेरे स्वानुभव से बात कर रहा हूँ कि अपनी जो आंतरिक शक्ति जो बढ़ती है, अपनी आंतरिक प्रज्ञा जो बढ़ती है, और परमात्मा के नजदीक जो हमें ले जाता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। इट इज ओनली टू बी एक्सपीरियंस्ड। इन शॉर्ट, अभी सबके पास वक्तृत्व कला नहीं है तो नहीं कर सकते, तो यू पहले अभी अभी ये बात करते, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज मस्ट, मुंह मत बनाओ। Identify, recognize your core competence and deploy that core competence for the benefit of the society. परमात्मा के कार्य में उसको लगा दो। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हो, उसको परमात्मा का कार्य करते हैं उस भाव से यदि हम करेंगे, तो ये अहंकार ममकार मिट जाएगा। उसके लिए हमें जरूर जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें कंपेंसेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, फीस मिलती है, प्रोफेशनल फीस मिलती है, या तो व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट होता है। क्या घर में गृहिणी काम करती है तो उसको घर के लोगों की सेवा करने का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी है, वट एवर इट इज, यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। ऐसा नहीं कि परमात्मा सब फुकट में काम करा के लेते हैं, परमात्मा आपको कुछ देते भी हैं, लेकिन वो जो देना है, वो जो हमें मिल रहा है, वो इंसिडेंटल है। क्या? ऐसा समझ कर यदि हम करें कार्य, तो वही करना है, लेकिन आनंद आता है। मस्ती आती है एक प्रकार की। और ऐसा व्यक्ति जो है when this kind of an attitude, ऐसी मनस्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान गतसंग बोलते हैं। यानी he is not hooked to anything, is not bound anywhere. See, let us understand this. किसी के साथ जुड़े रहना और किसी में आसक्त रहना, इसी बात को अंग्रेजी में कहूं तो being associated with something and being hooked to something, ये दो चीज अलग है। Association ऐसा है कि जिसको आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, अपनी मर्जी से उसको छुड़ा सकते हो, और आसक्ति ऐसी है कि उसमें फिर आपकी मर्जी काम नहीं करती, देन यू आर गेटिंग हुक टू इट, फिर वो वस्तु आपको घुमाती है, आपके कब्जे में वो वस्तु नहीं है, फिर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सभी उसमें आ गया। तो इन एसोसिएशन आई एम फ्री, बट इन गेटिंग हुक वहां एक भय स्थान है, देयर इज अ पोटेंशियल डेंजर। तो जो गतसंग है, जिसने आसक्ति छोड़ी, वही मुक्त हो सकता है, इसलिए भगवान गतसंग से मुक्त से बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि यदि हमने छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, मेरापन छोड़ दिया, मैंपन छोड़ दिया, तो टेंशन निकल जाता है काम का। आजकल हमारी युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस, टेंशन टेंशन टेंशन टेंशन। ये टेंशन आता क्यों है? क्योंकि वो टेंशन के साथ हमने अपना ममकार या तो अहंकार जोड़ दिया, ये काम मेरा है, मुझे तो करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। करना आपको ही है, लेकिन करने का भार उसका टोपला सर पे मत रखो, काम करो, सभी आपको ही करना है, इट इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट। और कौन करेगा? भगवान आगे करेगा? नहीं करेगा, हमको ही करना है। लेकिन काम मैं कर रहा हूं का जो टोपला सर पे रख कर फिर रहे हैं, उस टोपले को नीचे उतारना है। ऐसा हमको लगता है कि हमारे सिवा ये हम नहीं करेंगे तो संसार डूब जाएगा, मेरे सिवा करेगा कौन? कई कई गृहस्थी को मन में एक प्रकार का ये होता है, आ घर मारे हिसाबे चले, मेरे हिसाब से सब चलता है, मैं नहीं होता था तो क्या होता था। कभी कभी ऐसा होता है कि इट हैपन्स द अदर वे अराउंड, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में पीपल आर हैप्पियर देन दे वर बिफोर। तुम्हें गया पे जलसा अच्छे है, छ महीना बाहर काम गया हो, इधर हमारे तो मजे ही मजे है। वो खाली बाहर लेकर फिरता है कि मेरे होने की वजह से सब चलता है, आपके नहीं होने से और भी अच्छा चलेगा। सो ये बाहर नहीं रखना है। सो ये अननेसेसरी एंग्जाइटी, ये टेंशन, ये जो टोकरा सर पे है, वो रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भगवान हमें यहाँ लाए हैं, जिस प्रारब्ध की वजह से हम लाए आए हैं, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आया है, वो अपना प्रारब्ध भुगतने वाला है, whether you are there or not। क्या? और तत्वबोध में इतना सब हम जब कर्मों की बातें सीख कर आए, प्रारब्ध के बारे में सीख कर आए, और अभी यदि हम टेंशन लेके फिर है तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं। डेस्टिनी जो हमारा प्रारब्ध है, भुगतना ही हमको, जो आना है प्रसाद करके स्वीकार करके करो, मजा करो ना। और यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी ये बात करनी है कि इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, ग्रो ग्रेसफुली, बूढ़े मत बनो, वृद्ध बनो, फर्क है ना दोनों में। बुढ़ाऊ मत बनो, बुढ़ाऊ क्या करता है? सभी में चंचुपात करता है, अरे तुम्हें आम कोई नहीं, तू नतु करू, अरे बाबा तुम बेहर ना बापा, અમારા જમાનામાં તમે કેરી લાવતો તો એ સરસ ઘોળીને રસ કાઢતા ને ગોટલો તો આમ સાવ એમાં કાંઈ બચે નહીં, તમે લોકો અડધો ગોટલો રસવાળો ફેંકી દીધો. એ દાદા કો સભી બાત મેં મત અડાવને ટાંગ યાર, બેઠો ને શાંતિ છે, ગ્રો ગ્રેસફુલી. એની બુઢે મત બનો, વૃદ્ધ બનો. વૃદ્ધ ક્યાં હે? વૃદ્ધ યાની બઢના, ગ્રોઈંગ, યાની ऐसी सिचुएशन पर आप अपने आप को ले जाओ कि सामने वाले से दो आदमी आकर आपसे पूछे कि दादा व्यायाम में शू करवू जो ये है, क्या करना चाहिए दादा इसमें, ये अपना ये बनाओ ना माहौल. सेम थिंग, नजरिया अलग है. मन तो कोई पूछते ही नहीं, बापा तुम्हें हमेशा टक टक करो तो कौन पूछे तुम. वृद्ध बनो, यानी अभी जो तनाव चल रहा है ना बॉर्डर पे, तो हेल्प से डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ एक्शन. LOC मत क्रॉस करो, लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस नहीं करना है. वण मांगी सलाह देवी नहीं, डोंट गिव अनसोलिसिटेटेड एडवाइस टू एनीबडी, नोबडी लाइक्स इट. ये दुर्गुण मेरे में भी था, ये सब जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना ये अनुभव सिद्ध बातें हैं, अने बधुं आम सिद्ध करीने तमने आ बधी दवाओ आपुं छुं. डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC क्रॉस मत कर ले, फिर देखो जीने का मजा है. देन यू लिव रिस्पेक्टफुली. और इससे जो मैं रिलीफ मिलती है, जो रिलैक्सेशन मिलती है, और इसी को तो मुक्ति कहते हैं. तो ये जो मुक्ति, मोक्ष, फ्रीडम वगैरह जो है वो कोई ऐसी कोई मिस्टीरियस वस्तु नहीं है, अज्ञात वस्तु नहीं है कि जहां हमें पहुंचना है. इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन. जीते जी उसका अनुभव कर सकते हैं और फिर अल्टीमेटली इस जन्म मरण के चक्कर में से निकलना है, वो बात हम कर ही रहे भगवद गीता में. बट फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, फ्रीडम फ्रॉम वरी, फ्रीडम फ्रॉम इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर महसूस करना, ये सब जब निकल जाएगा तो सच्ची आजादी, सच्ची फ्रीडम मिलती है और वही मुक्त है. और ये कैसे मिलता है? ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित ज्ञान में रुका हुआ है, ज्ञान में थंभा हुआ है. इट इज स्टेडफास्ट सिचुएटेड इन द स्थिति ऑफ नॉलेज, ज्ञान के इसमें है. चलो आज यहीं रुकते हैं, इसको थोड़े आगे और बात करनी है, कल करेंगे, कल यानी कि अगले शुक्रवार. ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, उनसे उनकी मुझसे शिकायत है और मेरे उनसे भी शिकायत है, और ये मेरे बेटे से भी होता है, इसलिए आई नो आई अंडरस्टैंड दिस माइंड सेट वेरी वेल. मेरा बेटा भी मुझे वही कहता है कि आप रिपीट बहुत करते हैं, बार बार एक ही बात हम जाएगी हो गए तुम्हें जे की दो दोबारा काय को बोलो तीन बार चार. फिर मैंने एक दो बार ऐसे प्रसंग आए ना, सो वेन वी बिहेव्ड इन ए दिस, बोला हम जाए तो तब हम केम थी, बोल रहे थे ना कि तो समझ में आ गया, बार बार रिपीट क्यों करते हो, तो अभी फिर देन व्हाई दिस बिहेवियर, समझ गए थे तो. हाँ नहीं बराबर, अभी वो समझ गया ना, अभी से इसके जो चलता है चलते तो बराबर है. सो हमारे जो युवा मित्र जो यहाँ है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, देयर ग्रास्पिंग पावर इज गुड, दे कैच अप थिंग्स वेरी फास्ट, लेकिन दे ओनली कैच अप थिंग्स वेरी फास्ट. उसको आत्मसात करने में उनको इतना ही समय लगता है जितना और लोगों को लगता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, और ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके लिए ए रिपीटेशन इज नेसेसरी. प्रार्थना करते हैं.